699 z kodem rabatowym taniej. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Jest czwartek, 31 października. Minęła 16. A przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Sąd apelacyjny uniewinnił skazanego na dożywocie za zabójstwo krakowskiej studentki 25 lat temu. Doniesienie do prokuratury na byłych premierów Beatę Szydło i Mateusza Morawieckiego złożyły władze Jeleniej Góry. Nie zrobiono nic, żeby uratować Jelenią Górę przed powodzią. Więcej policji na drogach i przy cmentarzach. Prośba do państwa, by sprawdzać organizację ruchu, która jest w tym czasie zmieniona. Prokurator zapowiada skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego na uniewinnienie Roberta J., mężczyzny skazanego na dożywocie za brutalne zabójstwo Katarzyny Z. Chodzi o słynną sprawę Skóry, czyli morderstwo studentki sprzed 25 lat. Z decyzją Sądu Apelacyjnego nie zgadza się prokurator Piotr Krupiński. To sąd apelacyjny w kilku miejscach, sprzecznie nawet co do własnych tez, wyprowadzał informacje. Tą ocenę uważam za wadliwą. Jeżeli pan pyta, czy bym ponownie skierował oskarżenia w sprawie Roberta J., tak, oczywiście. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, jaki jest w tej sprawie. A już dziś uniewinniony Robert J. może po 7 latach opuścić areszt. Obrońca Łukasz Chojniak zapowiada, że wystąpi o zadośćuczynienie. Ta sprawiedliwość rozliczyła niesłuszny, krzywdzący, bo skazujący człowieka niewinnego wyrok sądu pierwszej instancji. W świetle oceny materiału dowodowego, to co obrona od początku powtarzała, wyrok taki po prostu nie miał prawa zapaść. Jak podkreśla, sąd apelacyjny nie stwierdził, że mężczyzna nie zabił studentki. Uznał, że nie ma jednoznacznych dowodów i zeznań świadków wskazujących na jego winę. Władze Jeleniej Góry skarżą byłych premierów Beatę Szydło i Mateusza Morawieckiego za niezrealizowanie planu ochrony przeciwpowodziowej z 2016 roku. Dotknięte przez wrześniową powódź miasto zawiadomiło prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. To zawiadomienie dotyczy czynu z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego, a mianowicie niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych, co naraziło interes prywatny, a także interes społeczny. Ten czyn zagrożony jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Ewa Węglarowicz-Makowska. Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łuźniak tłumaczy, że miało powstać 5 suchych zbiorników, podwyższone miały zostać wały, a bieg rzek uregulowany. Praktycznie nie zrobiono nic, żeby uratować kotliny jeleniogórskiej, żeby uratować Jelenią Górę przed powodzią. Z całą świadomością, czytając ten materiał, mogę powiedzieć, że wiedzieli, że jeżeli pojawi się duża woda, Jelenia Góra zostanie zalana. Jelenia Góra straty po powodzi oszacowała na 750 milionów złotych. W powiecie karkonoskim wyniosło około 500 milionów złotych. O ochronie granic w praktyce mówią niemieckie media po wizycie minister spraw wewnętrznych w Polsce. Dużo można przeczytać i usłyszeć o propozycji Nancy Faeser o zaangażowania na polsko-białoruskiej granicy sił Frontexu. Z Berlina Adam Górczewski. We Frankfurter Allgemeine Zeitung przed opisem wizyty szefowej niemieckiego MSW można znaleźć przypomnienie, że Polska ostro zareagowała na wrześniowe poszerzenie kontroli granicznych. W Nonysie Łużyckiej i Odrze nic się nie zmieniło, ale już wtedy m.in. premier Donald Tusk wskazywał, że lepiej byłoby bronić granic zewnętrznych niż odtwarzać te wewnątrz Unii Europejskiej. Przyjazd Nancy Faeser do Polski, w tym na samą granicę z Białorusią, ma wskazywać na chęć współpracy i rozwiania wątpliwości co do niemieckich intencji. Die Welt zaczyna swój artykuł od propozycji zaangażowania Frontexu i przytacza słowa ministry o tym, że w unijnej agencji sporo jest Niemców. Süddeutsche Zeitung jako tło podaje informacje o skutkach kontrowersyjnego wprowadzenia w połowie września wyrywkowych kontroli na wszystkich granicach Niemiec. Porównując 3 tygodnie przed i 3 tygodnie po wprowadzeniu zmian, liczba nielegalnych wjazdów spadła o 1/8. Z informacji Frontexu wynika z kolei, że pierwsze 9 miesięcy bieżącego roku przyniosło spadek nielegalnych przekroczeń zewnętrznych granic Unii o 42%. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Policja rozpoczęła świąteczną akcję na drogach bezpieczeństwa. Na głównych trasach pilnuje większa liczba patroli. Więcej policjantów jest też przy cmentarzach. W przeddzień Wszystkich Świętych warto sprawdzić dojazd, bo może być zmieniona organizacja ruchu, mówi Robert Opas z Komendy Głównej. Właśnie w rejonie nekropolii ten ruch jest największy. Tutaj prośba do państwa, aby sprawdzać organizację ruchu, która jest w tym czasie zmieniona. W rejonie cmentarzy to nie tylko same drogi dojazdowe, ale także w wielu miejscach chociażby zakazy zatrzymywania się i postoju, tak żebyśmy nie byli zaskoczeni ewentualną działalnością służb, bo oprócz policji będą to oczywiście straże miejskie, gminne, żandarmeria i wszystkie służby mundurowe zaangażowane w tą akcję. Na cmentarzach już widać wzmożony ruch. Warszawiacy odwiedzają groby bliskich, jedni sprzątają, inni paluzniczy i kładą kwiaty, bo jutro jadą na inne cmentarze. Dzisiaj stare powązki. Zaczynamy od najstarszego grobu 200-letniego. Potem trzy inne tutaj. Grabimy, czyścimy pomniki. Nawet wszystkie pomniki, które są opuszczone, to tym bardziej przykładamy do nich wagę, no bo jakie są opuszczone, to wiadomo, że nikt nie przyjdzie, więc żeby ładnie wyglądał. Sprzątamy na grobach naszych znajomych, bliskich, osób, które już żyją w naszej pamięci. Pod wiele cmentarzy w największych miastach w najbliższych dniach będzie można dojechać tylko komunikacją miejską. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 16 w studiu Norbert Michalak, a zatem pora na sport. Dogrywka, a potem rzuty karne były potrzebne w meczu Lechii Zielona Góra z Widzewem Łódź w 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Po 90 minutach gry był remis 2-2, a w dodatkowym czasie najpierw strzelił Widzew, a potem wyrównała Lechia. W rzutach karnych Widzew stanął na wysokości zadania i awansował do 1/8 finału. Dziś jeszcze dwa mecze. W Grodzisku Mazowieckim piłkarze Warty Poznań staną przed trudnym zadaniem, zagrają z drużyną z Ekstraklasy Zagłębiem Lubin. Szkoleniowiec pierwszoligowca z Poznania Piotr Klepczarek spodziewa się trudnego meczu. Zagłębie będzie chciało nas zdominować, jest zespołem z Ekstraklasy, solidnym ligowcem, więc przyjedzie tutaj pokazać to, że gra w pierwszej klasie rozgrywkowej. Na pewno indywidualności w ofensywie, bo Dąbrowski, Wdowiak to są zawodnicy, którzy sami mogą wygrać mecz, co pokazała ostatnia kolejka ligowa i myślę, że na pewno Zagłębie zagra tak, jak gra w meczach ligowych. Początek o 17.30, potem Miedź Legnica podejmie warszawską Legię. Ten mecz rozpocznie się o 20.30. Jan Zieliński nie gra już w tenisowym turnieju w Paryżu. Razem ze swoim deblowym partnerem Hugo Nysem odpadli w 1/8 finału. Polak i Monakijczyk przegrali z Urugwajczykiem Arielem Becharem i Amerykaninem Robertem Gallowayem 6-4, 6-7, 5-10. Wielkimi krokami zbliża się ostatni turniej sezonu w żeńskim tenisie WTA Finals. Najlepsze tenisistki świata od kilku dni są już w Riyadzie, gdzie przygotowują się do rywalizacji. Dziś Iga Świątek, uwaga, trenowała ze swoją największą rywalką, liderką rankingu, Aryną Sabalenką. Mimo to były uśmiechy, ale i też naprawdę mocne zagrania. Początek turnieju w sobotę, Polka trafiła do grupy fioletowej, w której zagra z Goff, Pegulą i Krejcikową. Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże, może popadać, ale słabo, na północy i wschodzie miejscami, a temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na wschodzie i w obszarach podgórskich Karpat do 14 stopni na południu. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Urodzinowe okazje na tysiące produktów. Kulec Samsung 55 talii 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3899. Teraz za 3499 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Witamy Państwa w ostatnim dniu października. No być może już trochę błądzimy myślami gdzie indziej. Może już ta listopadowa melancholia puka do drzwi. My przygotowaliśmy parę tematów nawiązujących do zbliżającego się święta. Dziś do 19. Ale podsumujemy też wydarzenia dnia. Oczywiście, jak to w popołudniowym zapraszamy do trójki. Paweł S. przewieziony wczoraj z Dominikany, twórca marki Red is Bad, został dziś po 10 doprowadzony do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Śledzimy rozwój przyszłej sytuacji i do Katowic zajrzymy. Od jutra do systemu e-toll zostaną dołączone nowe odcinki dróg płatnych. Zajmiemy się tym, co to oznacza dla przewoźników drogowych. Pojawi się także wątek hiszpański. Tam ogłoszona trzydniowa żałoba narodowa w związku ze śmiercią niemal 100 osób w wyniku gwałtownych powodzi w południowo-wschodniej części kraju. No i ostatni raz też zajrzymy w cyklu Trump kontra Harris do Stanów Zjednoczonych, już właściwie tuż przed wyborami. No i szczególnie chciałam też Państwu dzisiaj polecić nasz reportaż o 18.40. Ten reportaż dziś pod tytułem Pustka. To jest reportaż Urszuli Żółtowskiej. Temat niezwykle trudny, od razu Państwa uprzedzam, ale temat bardzo, bardzo, bardzo potrzebny, dotykający tematu żałoby po śmierci dziecka. No taki dzisiaj dzień, 31 października, no i wszyscy już jesteśmy, tak jak powiedziałam na początku, trochę myślami gdzie indziej, może gdzieś w przeszłości, może gdzieś z kimś innym. Tak to bywa o tej porze roku. Anna Regulska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. 22,7 trójek to nasz numer telefonu. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To też adres mailowy, z którego mogą Państwo skorzystać, żeby się z nami skontaktować. Rockwell, Somebody's Watching Me, dzisiaj na początek popołudniowej audycji. Popołudniowej audycji, o, tak właśnie powinnam była powiedzieć. Zapraszam.

Niechaj też to będzie lekcja. Nie chce mi się płakać już. Nie chce mi się też już nie śmiać. Wszystko wszędzie się rozjeżdża, jak pomalowany S-Bahn. Origami, Cool Kids of Death i gościnnie w tym utworze, także Belmondo. Już Państwo znają tę piosenkę. Znają, tak, no bo prezentowaliśmy ją dziś od rana, a także pewnie wcześniej, bo premiera kilka dni temu tego utworu, ale także znajdą Państwo tę piosenkę w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Przypomnę adres trójka polskieradio.pl. Tam jest zestaw do głosowania i tam można zagłosować między innymi na Origami. Ten utwór zapowiada nową płytę formacji Cool Kids of Death. 20 minut po 16. Kolejny temat teraz przed nami. 42 grosze za kilometr. Tyle wynosi dziś opłata za kilometr jazdy ciężarówki lub autokaru po drodze ekspresowej czy autostradzie. Bo przewoźnicy w przeciwieństwie do kierowców płacą za drogi, choć nie za wszystkie. Do tej pory nowo powstałe odcinki były i dla nich darmowe, no ale od jutra to się zmieni. Kuba Witkowski. Rok i 4 miesiące. Tyle minęło od zniesienia opłat za autostrady zarządzane przez państwo. Ale to, co wówczas zmieniło się dla zwykłych kierowców, tych w ciężarówkach i autobusach w ogóle nie objęło. Co więcej, przewoźnicy płacą i będą płacili jeszcze więcej, bo do sieci płatnych dróg doszły kolejne odcinki. Dotyczy to rozszerzenia o 1600 kilometrów. Anna Szumańska z resortu infrastruktury. Po tym, jak rozszerzymy o kolejne odcinki, będziemy mieć w Polsce ponad 5000 kilometrów dróg objętych opłatą. Przewoźnicy z koniecznością zapłaty od jutra muszą się więc liczyć na niedawno powstałych odcinkach A2, A1 czy ekspresówek numer 3, 5, 8, 10, 11, 12, 17, 19. Nie zostało to uwzględnione przez kilka lat, a więc w końcu musiało nastąpić. No jest to też realizacja polityki w zasadzie rozszerzania sieci dróg płatnych od 2011 roku. Dodatkowo realizacja zobowiązań wynikających z przyznania Polsce środków z KPO. Branża transportowa nie skacze z radości. Generalnie nastąpiło schłodzenie gospodarki. Maciej Wroński, szef Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Korzystają na tym nadawcy, zbijając stawki frachtów nawet poniżej naszych kosztów. Dlatego coraz więcej firm transportowych łapie zadyszkę. Co z tymi, które przetrwają? Czy będą próbowały przerzucić koszty na zleceniodawców, a ci potem na konsumentów? A czy to, że cena paliw zmieniła się na przykład z 7 zł na 6 zł. Czy to poczuliśmy w cenach, które płacimy w sklepach? Dr Michał Wolański, ekspert do spraw ekonomiki transportu z SGH. Teoretycznie tak, praktycznie nie, bo mówimy tutaj o tak naprawdę bardzo małych dopasowaniach. Natomiast z drugiej strony musimy mieć świadomość, że w tym momencie nasza konsumpcja jest na dość wysokim poziomie. Opłaca się przywozić owoce z Hiszpanii ciężarówkami przez całą Europę. I jest pytanie, czy transport generalnie nie jest w tym momencie za tani, tym bardziej, że te podatki i opłaty, które mamy w cenach paliw, one nie pokrywają kosztów funkcjonowania naszych dróg. Pytanie, co dalej z darmowymi autostradami w Polsce? Resort zarzeka się, że kierowcy mogą spać spokojnie. I absolutnie nie mówimy tutaj o opłacie dla aut osobowych czy motocykli. Myślę, że ten rząd tego nie zrobi, bo sytuacja polityczna jest jaka jest. Natomiast jak najbardziej uważam, że korzystanie z dróg ekspresowych i autostrad powinno być odpłatne. Drogi ekspresowe i autostrady będą się starzały, będą wymagały remontów. Skądś trzeba będzie znaleźć na to pieniądze, żeby one trzymały wysoką jakość. Wtedy za utrzymanie takich dróg płaciliby wyłącznie ci, którzy z nich korzystają. Kuba Witkowski przygotował ten materiał. Dodajmy, że stawka za kilometr jazdy drogą w Polsce jest o wiele niższa niż na przykład w Niemczech, tam ponad 1,5 zł, czy w Słowenii około 80 groszy. 23 minuty po 16, 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji i od jednego ze słuchaczy informacja z dróg. Autostrada A8, zachodnia obwodnica Wrocławia, kierunek na Warszawę i Poznań, całkowicie zablokowana od wjazdu na stadion, w zasadzie wypadek na rozjeździe z A8 na S5. Shake down 1975.

Jak pozbyć się upierzu? Wystarczą dwa kroki. Po pierwsze, kupić w aptece sprawdzony lek Zoxyn-Med w postaci szamponu. Po drugie, zastosować Zoxyn-Med, by zwalczył drożdżaki powodujące łupież. Stosując szampon Zoxyn-Med, możesz zapomnieć o łupieżu. Miła niespodzianka. Za Zoxyn-Med zapłacisz mniej, niż byś się spodziewał. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu Aflofarm. Masz już pomysł na kolejne zakupy? Jak tak, to Allegro. A jak cenisz bezpieczne kupowanie, to Allegro Protect. Dbamy o jakość ofert i chronimy Cię od pierwszego kliknięcia. Kupujesz na spokojnie, co tylko chcesz, a w razie czego możesz liczyć na naszą pomoc. Allegro Protect zapewnia Ci bezpłatne wsparcie przez 2 lata po zakupie. Realizuj swoje pomysły i kupuj bez obaw na Allegro. Jak tak, to Allegro. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. 16.30. Skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Doniesienie do prokuratury na byłych premierów Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego złożyły władze Jeleniej Góry. Jak tłumaczą, chodzi o niedopełnienie obowiązków, czyli niezrealizowanie planu ochrony przeciwpowodziowej z 2006 roku. Dotknięte przez wrześniową powódź miasto podkreśla, że miało powstać 5 suchych zbiorników. Podwyższone miały zostać wały, a bieg rzek uregulowane. Prezydent Ukrainy krytykuje Polskę za nieprzekazanie myśliwców, a Wołodymyr Zełenski podkreśla, że Kijów prosił o MiG-29. Jak tłumaczy, Polska nie mogła przekazać maszyn, bo sama nie miała wystarczającej liczby myśliwców. Dlatego, jak stwierdził, ukraińskie władze umówiły się z NATO, aby Polska objęta została misją natowskiego lotnictwa, tak jak ma to miejsce nad krajami bałtyckimi. Według Wołodymyra Zełenskiego, polskie władze na prośbę o strącanie rosyjskich rakiet nad Ukrainą miały uwarunkować to przyłączeniem się innych krajów do takiej inicjatywy. Jest nowy, tragiczny bilans powodzi w południowo-wschodniej Hiszpanii. Według najnowszych danych zginęło 140 osób. Na terenach dotkniętych przez żywioł trwa akcja poszukiwawcza. Wojsko, policja i straż pożarna przeszukują zniszczone miasta. W Hiszpanii dziś rozpoczęła się 3-dniowa żałoba narodowa. Pełny serwis Trójki o 17. Po raz pierwszy w popołudniu informacja ekonomiczna i Sylwia Zatrożna. Zapraszam. Komisja Europejska rozpoczęła dziś formalne postępowanie w sprawie chińskiej platformy handlowej Temu, między innymi za handel podróbkami kosmetyków i zabawek. Jeśli okaże się, że Temu złamała przepisy, to komisja może nałożyć na platformę karę finansową w wysokości do 6% jej globalnego obrotu. Bruksela liczy jednak na współpracę ze strony chińskiej platformy. 5% wyniosła inflacja w październiku i to najwyższy wynik w tym roku, bo we wrześniu inflacja była o 0,1% niższa. Do wzrostu inflacji przyczyniają się przede wszystkim ceny energii, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Rozpoczynamy szczyt sezonu grzewczego, więc to energia będzie odgrywała kluczową rolę, jeśli chodzi o wzrosty cen w końcówce tego roku. Martwić mogą również wzrosty cen żywności. Częściowo jednak da się je wyjaśnić tym, że przed rokiem mieliśmy przecież obniżony VAT na niektóre produkty spożywcze. Bez zmian z kolei pozostają ceny paliw. Prawie 5 milionów złotych ma do oddania sprawca wypadku, który jechał bez ważnego OC. To nowy niechlubny rekord, a ponieważ okolice Dnia Wszystkich Świętych to okres wzmożonego ruchu na drogach, to przed wyjazdem warto się upewnić, że mamy ważne ubezpieczenie komunikacyjne. Przypomina o tym Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. ufg.pl. Wpisujemy numer rejestracyjny, wyskoczy nam nazwa ubezpieczyciela i numer polisy. Skontaktujmy się z ubezpieczycielem, upewnijmy się, że ta polisa będzie ważna nawet bez jednego dnia przerwy. a sprawdzić można nawet w ostatniej chwili, chociażby z telefonu komórkowego. Pierwsze osoby odebrały dziś w Białymstoku klucze do mieszkań, które dostały na wynajem od miasta w ramach programu Mieszkanie dla Absolwenta. Program ma zatrzymać w stolicy Podlasia pracujących tam najlepszych absolwentów i studentów ostatniego roku studiów. Aby wynająć mieszkanie od miasta na preferencyjnych warunkach, trzeba mieć m.in. wysoką średnią ocen, a mieszkania ma dostać w sumie 120 osób. Dolar kosztuje dziś po południu 4 zł, euro 4,34, frank szwajcarski 4,62, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 15 groszy. Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże, słabe opady deszczu lub mrzawki mogą się pojawić miejscami na północy i wschodzie, a temperatura od 10 stopni Celsjusza na wschodzie i w obszarach podgórskich Karpat do 14 stopni na południu. 26 minut pozostało do 17. Gorillaz. Feel good. I Gorillaz, tak się zawahałam, ponieważ sama nie wierzę, że jeszcze mamy zaproszenie, ale mamy ostatnią garść na dziś wieczór do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Dla tych z Państwa, którzy nie mają planów no i mają ochotę spędzić ten wieczór w naszym towarzystwie. Płyta, której będziemy słuchać, bo tak, to będzie odsłuch płyty. Ukazuje się jutro, ale my już ją mamy i to będzie na pewno wydarzenie pełne emocji. Zapraszamy, no bo czy może być lepszy dzień niż 31 października na posłuchanie nowej płyty formacji The Cure, Songs of a Lost World. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie dzisiaj o 20:30, więc na pewno Państwo jeszcze zdążą dojechać do domu, a potem tutaj na Myśliwiecką do nas przyjechać. Studio imienia Agnieszki Osieckiej, 227 trójek, pod tym numerem do zaproszenia na dzisiejszy odsłuch nowej płyty zespołu The Cure, która ukazuje się jutro. Proszę dzwonić, Daniel czeka. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuję na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm Doliny Krzemowej, trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali, możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał utracił ciągłość, trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Karaś i Rogucki, kilka westchnień w trójce w audycji popołudniowej. 17 minut pozostało do 17. Trump kontra Harris. Walka o Biały Dom. Jak od kilku dni, a właściwie nawet kilkunastu dni o tej porze, łączymy się z naszym korespondentem w Waszyngtonie, Markiem Wałkuskim. Dzień dobry, Marku. Witam serdecznie. No, kilka dni już zaledwie zostało do 5 listopada, do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Mam wrażenie, że ciągle, jeśli chodzi o komentarze, o to, co się dzieje teraz wokół, w komentarzach, w dyskusjach wokół wyborów, to jest ciągle pokłosie tego wiecu w Madison Square Garden z różnymi niezbyt trafionymi, a może właśnie z innej perspektywy bardzo trafionymi żartami. Dla mnie wątpliwe jednak jakości o Puerto Rico. Jak to widać z perspektywy Waszyngtonu? No rzeczywiście od niedzieli, czyli od tego wiecu w Madison Square Garden, kampania jest pod znakiem śmieci. Tak można to w skrócie podsumować. Po pierwsze, zaczęło się od wypowiedzi amerykańskiego komika, który podczas tego wiecu Trumpa powiedział, że Puerto Rico to jest taka pływająca wyspa śmieci, co bardzo oburzyło Portorykańczyków i w ogóle Latynosów mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Ale to nie był koniec historii. Później Joe Biden, komentując tę wypowiedź, wyraził się o tyle niefortunnie, że użył określenia, które można zinterpretować tak, jakby krytykował tego komika, ale również można zinterpretować tak, jakby mówił o wyborcach Donalda Trumpa czy wyborcach Partii Republikańskiej, ponieważ użył słowa supporters, które jeśli się pisze z apostrofem, oznacza jedną osobę. Jeżeli się pisze bez apostrofu, oznacza liczbę mnogą. No tak, a przepraszam, słowa tego apostrofu nie słychać. On jest widoczny. Tego apostrofu nie słychać, wymawia się dokładnie tak samo. Początek wypowiedzi sugerował, że ma na myśli wyborców Trumpa. Końcówka wypowiedzi sugerowała, że mówi tylko o tym komiku, ale to już w tej chwili nie ma znaczenia, bowiem przeciwnicy Harris i Bidena, czyli sztab Donalda Trumpa, republikanie, uznali, że Biden skrytykował, czy wyraził się w ten sposób, czyli używając określenia śmieci o wszystkich wyborcach Trumpa. No i wczoraj Donald Trump założył na siebie kamizelkę pracownika firmy wywożącej śmieci. Jego sztab wypożyczył śmieciarkę, która została pomalowana na biało i na której znalazł się napis Donald Trump, właśnie po to, żeby tę wypowiedź Joe Bidena nagłośnić. No i Donald Trump wypowiedział się na ten temat, siedząc w środku tej śmieciarki, mówiąc przez okno do dziennikarzy. Posłuchajmy, co powiedział. Jak wam się podoba moja śmieciarka? To jest śmieciarka na cześć Kamali i Joe Bidena. Joe Biden powinien się wstydzić, o ile wie, co robi. Ona powinna się wstydzić, że mu na to pozwoliła. No i Trump później na wiecach pojawiał się w tym biało-pomarańczowym stroju śmieciarza. Nie do końca jest jasne, trudno powiedzieć, jak to wpłynie na ostateczny wynik wyborów. To się wpisuje w taką narrację Trumpa i republikanów, że elity, do których zalicza i Bidena, i Kamala Harris, nie szanują zwykłych Amerykanów. Z drugiej strony ta sprawa śmieci i wypowiedzi komika jest cały czas przypominana, co może obniżyć poparcie Trumpa wśród Latynosów, a szczególnie wśród Portorykańczyków, z których wielu, setki tysięcy mieszka w tych kluczowych stanach, które przesądzą o wyniku wyborów. Nie wiemy, czy do końca kampanii sprawa śmieci będzie tematem głównym, ponieważ wczoraj pojawiła się wypowiedź Donalda Trumpa, którą z kolei dziś demokraci, w tym Kamala Harris, wykorzystuje do tego, żeby skrytykować Trumpa i jego stosunek do kobiet. To jest to, co powiedział wczoraj na wiecu w Wisconsin. Jako prezydent ochronię kobiety w naszym kraju. Zrobię to niezależnie od tego, czy tego chcą, czy nie. Ochronię je. Tak mówił Trump w Wisconsin. No i teraz mamy krytykę ze strony Kamali Harris, ze strony demokratów, którzy mówią, że ta wypowiedź była obraźliwa nie tylko dla amerykańskich kobiet, ale dla wszystkich Amerykanów. To jest tak, że sztaby rywalizujące ze sobą chyba już na tym etapie każdą możliwą okazję wykorzystują do tego i każde słowa, które można wykorzystać w jakiś sposób do tego, żeby no właśnie przekonać jeszcze nieprzekonanych. Co mówią sondaże? Bo jestem też bardzo ciekawa o tych sondażach, też mówisz od początku tych naszych spotkań w cyklu Trump kontra Harris, ale jak one się układają na 6 dni przed wyborami? No, one są bardzo wyrównane, szanse obojga kandydatów, natomiast w ostatnich dniach nastąpiły minimalny ruch w stronę Donalda Trumpa. Na przykład Pensylwania jeszcze w ubiegłym tygodniu była uważana za stan, który minimalnie preferuje Kamala Harris. Dzisiaj w takim dość wiarygodnym, prestiżowym rankingu czy dziennika New York Times, Pensylwania jest Trump plus jeden, co byłoby bardzo istotne, gdyby te wybory zakończyły się takim wynikiem, dlatego że w tej chwili wygląda na to, że Pensylwania może być tym stanem, który przesądzi o wynikach wyborów. W Wisconsin, Michigan ma minimalną przewagę Kamala Harris, ale bez Pensylwanii nie jest w stanie zdobyć tych 270 głosów elektorskich, więc jeśli popatrzeć na ten ranking, one są różne, w zależności od tego, jaka firma badawcza, która z amerykańskich mediów analizuje te wyniki, to one trochę odbiegają od siebie, ale gdyby wziąć na przykład te wyniki, które podaje, czy te średnie z sondaży, które podaje New York Times, to by oznaczało, że dzisiaj Donald Trump ma odrobinę więcej niż 270 głosów elektorskich. Podobnie jest w rankingu telewizji ABC 538, gdzie uwzględniane są tylko takie bardziej wiarygodne sondaże. Tam też minimalną, ale to minimalną przewagę ma Donald Trump. Także te kolejne 6 dni mogą jeszcze przesunąć to poparcie minimalnie w jedną i w drugą stronę, co może zdecydować o ostatecznym wyniku głosowania, ale powtórzę to, co mówię w ostatnich dniach. Na tym etapie istotniejsze jest to, na ile te sondaże rzeczywiście oddają prawdziwe nastroje wyborców, czy prawdziwe poparcie, na ile potwierdzą się w rzeczywistości, jeżeli będzie odchylenie, tak jak miało miejsce w 2016 czy 2020 roku, w stronę Trumpa. Jeżeli okaże się, że Trump jest niedowartościowany w tych sondażach, no to on będzie prezydentem. Jeżeli będzie tak jak w 2020 roku, czyli już po decyzji Sądu Najwyższego ograniczającej prawa amerykańskich kobiet do aborcji, gdzie okazywało się, że w sondażach to poparcie dla demokratów było mniejsze niż później w rzeczywistości, no to zwycięzcą tych wyborów okaże się Kamala Harris, ale odpowiedź na te pytania poznamy dopiero najwcześniej 6 listopada, czyli dzień po wyborach. No właśnie najwcześniej, bo to też nie musi być tak w tej sytuacji, że już 6 ta odpowiedź będzie znana, ostateczna. No to chciałam jeszcze, żebyśmy się trochę zagłębili w to, co stoi za tymi sondażami, jeśli chodzi o skład, jak się to warstwowo układa, myślę o tym, jakie grupy społeczne, jakie grupy etniczne głosują na Trumpa, planują głosować na Trumpa i deklarują poparcie dla Harris, bo nawet w kontekście właśnie praw kobiet i tego, co ostatnio Donald Trump powiedział w Wisconsin, widziałam taki, mówiłam o tym wyłapywaniu przeróżnych wypowiedzi, widziałam taki spot wyborczy sztabu Kamali Harris, który wręcz puszczał oko do kobiet, których mężowie republikanie głosują na Trumpa, a one w tajemnicy przed nimi, nie przyznając się, głosują na Harris, więc tutaj pasjonujące są w ogóle obserwacje tego, w jaki sposób sztaby reagują na siebie i w jaki sposób to, jakie znajduje to odzwierciedlenie w tym, co pokazują w swoich spotach wyborczych i w tym, co się dzieje na kontach w mediach społecznościowych obojga kandydatów. Rzeczywiście ta walka o głosy wyborców toczy się na wielu różnych poziomach. Na poziomie ogólnokrajowym, czyli mówimy o tej debacie, o wizji ze strony Trumpa, który mówi o tym, że Ameryka upada, że jest zalew imigrantów, którzy dokonują przestępstw, którzy odbierają Amerykanom miejsca pracy. Z drugiej strony mamy to przesłanie Kamali Harris, takie bardziej optymistyczne, które mówi: zostawmy za sobą te spory, zostawmy za sobą nienawiść, zostawmy za sobą ten stary styl uprawiania polityki, pokażmy to, co w nas najlepsze, zjednoczmy się. To się odbywa na poziomie ogólnokrajowym, tak by na poziomie debaty w skali całego kraju. Natomiast toczy się walka o te mniejsze, wydzielone grupy społeczne, tak jak na przykład wspomniane przez ciebie kobiety, tak jak wyborcy latynoscy. No i to, co pokazują sondaże w tej chwili, to że wśród kobiet Kamala Harris ma zdecydowanie większe poparcie od Donalda Trumpa. Nawet w jednym z sondaży widziałem, że jest plus 19% przed Trumpem w tych sondażach. Wspomniałaś o tej reklamie, która mówi o tym, reklamie wyborczej, która mówi o tym, żeby kobiety, które mają mężów republikanów, po cichu zagłosowały na Kamalę Harris, ale jest także reklama sztabu Donalda Trumpa, gdzie pojawiają się kobiety, które rozmawiają ze sobą i dochodzą do przekonania, że tylko Trump może ich obronić. No i tu w domyśle ci nielegalni imigranci, przestępczość, wojny na świecie, możliwość wysłania ich synów na wojnę i tak dalej, i tak dalej. Więc o tę grupę toczy się nadal walka. Druga grupa, o którą toczy się walka, gdzie widać wyraźne rozbieżności, to jest grupa wyborców latynoskich. 4 lata temu latynosi, w tym latynoscy mężczyźni, poparli zdecydowanie Joe Bidena. On miał prawie 20% przewagi w tej grupie wyborców. W tym roku widać duże zróżnicowanie. Także jeśli popatrzymy na kobiety i mężczyzn latynosów. Latynoskie kobiety zdecydowanie popierają Kamalę Harris, ale już wśród mężczyzn Harris nie ma takiej przewagi nad Donaldem